الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين سورة هود کی مخکې الله رب العزت خپل علم شان بیان کړ چې زه پارسبان دی پوئیگم ما یسرون و ما یعلنون علیمم بذات الصدور تدابی مقصد او دعوی دا پارا او دلیلونا ذکر کئی چه علم دا اللہ ذکر پار عرصبان دے حاصل لے چگورا ارشیل رزق ور کئی اور از رزق ور کول مخ کے علم واری چه اللہ تو معلوم دی ذکر اللہ رزق ورکولش زیم دا هر یوشی مستقر اللہ تو معلوم دی زیدو سیدو امستودع اللہ تو معلوم دی زید امانتو دا دری قسم بیان کړو دې لپاره چې علم د الله شته دی پار شی باندې او دا درې دلیلونه دي نورم ډیر خدا خاص دلیلونه دي رزق ورکول یو شیلا مخکې علم غواړي چې د لسنګر رزق پکار دی ناغا مناسب پل اور کئی ارشیل اڈوڑین اور کئی او سالن بلکہ دے وخاص دے انسانان دے پارا مقرر کرے دے چیدی ودا خوری مارغان دے پارا جدا دے دے زنگل دے زندسر دے پارا جدا دے دریابونو کې زمیانو او سشی جیغه ده پار جدا ده اغیل و سوک پخیو سڑی دغسی پدیز مکه که چه دن نسو دی اغیل ده پار جدا ده چه باقی بانده سوک نپوی چه اغیل سنگر زخور کئی الله پوئی کی داغی پر رزق او داغی دا رزق پا موافقت بانده چد لکم شے پکار دے ولی که داغی پا زیوال بل شے ورکلی شنو زندگی بے خراب شی صحت بے خراب شی وما من دابتن فی الارضی نشته سیو زنده سر دا باغتوی چه پا مخدز مکا گرزی آغا دا بایی که انسان ده که حیوان ده نور دا دنیا جانور زنده سر او چه فی الارضی ہوئی نو بیا پز مکا که چه سزینو آغا دینو هم دیر دی چه داغی نمونام چالنوار چه داسو شده دن نپدیز مگا که چه کم حشرات تی کوار دی کلوی دی او دیز مگا که اغی وقت تیری نا فل ارض زکوی چې غم پکې راشي کنه هغه زونه دي حشرات وتوي اغیلوم اللہ رزق ورکی چی پارا طریقہ ورکی بلکی واز رزقنا داغید و صحت حالم اللہ تمعلوم دے دمرض حالم اللہ تمعلوم دے اممن امثالکم دیکنا چی قرآن ویلیو چی دا طول مخلوق استاد بشانت امتون دی څنګه چې استادو ضرورتونه دي دا غیم د واسې دي خوراک سکاک ته صحت ته د بیماره هر څو الله غی له برابر یو پوره کوي نشته یو زندسر چیغا پزمکا گردی دا پاسا او یا پزمکا کی دن ندی اللہ علی اللہ رزقا مگر پا اللہ باندی دا غیر رزق دے علی خود لزوم دا پار را دی نو پا اللہ واجب ندے خدا اگا مطلب دے چی دا اللہ دا فضل احسان پا وجبانی فضان لازم کردے چی بس ما سره وعده کړی دا چې پیدا کولې مینه رزق بدل در کومه ته وعده کړی دا د هر شی سره ها الا علی الله رزقها اسباب ول مختلف پیدا کړی ځکه هغه وخت کې به خلکو دا آیاتونه جواب ریدل نو بیا به سره دا فکر پیدا شي قرآن خو دې پر راغلي دنیا ته چې انسان سره فکر پیدا کی دا یې عالمانو په دیو بل نه تپوس کو چې من اینا تاکلو څه کوم ځای نه خپل روزي پیدا کړي اغه بوته سبحان الله اذا كان الله يرزق الدواب چې دې زند سر له ور کوي ادي جانور له ور کوي نو ما انسان له نشي را کوله عجيبه خبره کوي نوی دا خو ما نما خو زه تپوس کوم چې د کم ځای نه زله رزق راځي هغه الله رب العزت ویلي چې په سمای رزق کوم تاسو رزق د اسمان نه راځي نه او ته وی چې د اسمان نه رانه شي کنه چې کله به کی چټي موټي یا سوکینه رازی نه دنیا ته یاس نو هغه چې اسمان نه نظم کنه دا ټکا د روزي او د رزق کارخانه خزمه کړه نو دینه به راکې کنه دا ته بوزونه ټول لغې ده پوی ده پارا د خپل علم د اضافه او پارا به کول دیو بل نه کنه او بیا دام وا چې د رزق مالک صرف الله ده انسان نه دی مالک خپل رزق زکه زته پته نشته زنن دا پیسې لکړي چې زبا سبا سخرم سار بس کوما مارما بس کوما نه نه نشي کول دا پیسې زکه نشي کولې جډیر زاله دې تیارې یو کی ځانلا اخذ مزي او تکینی ا دې کې وړو کې راشي وي مل مراله نه تیارته نه غوخري اې دا سپاتې شي دا دا دې مالکو کده مالک وې اندر نه بازاري زخ چاغسته و د نور سیدون مالک دې کنه د مال او د کور او د دې سنده ته څوک غستی شي کملونه کار څوک راشي نه پچون کې رزق چې دې دا غي مالک الله دې د تویت لکوټي صبر وکا دا ما دا په نصیب کې او خدمت کې لیکل دي هغه ته نو خوري ډیر زله داسې هم شي چې دا سناستي ځان له ایس پروګرام نه یې کړي او دا سوچ او فکر کوي چې څه چې لکه یاره داسې آسان ونته سالن پکار دی چې وخت پنه لګي وخم لګ دی دا ګیو ټماټر براوړو نو دا آسان ادي کې څوک راشي او مجمع راوړي دې صداي لمو چې مونږ بسخرو ادا وته چې مونږ له مجمع راځي نه نه نه دې خبر کړي نه دې خبر کړي بس الله داسې کار دی ښا چې خپل رزق نه څوک نه خبر کړي او خپل رزق څوک مالک نه دی ګرځولې کتابونه وي چې کله رزق څوک مالک وي نو بیا چې یو ځل ځان له تیارې وکړ او کې نه سوتا ا دې کې ناسا په مل مراغه او غلې وړنو دا خو بیا غ حرام او وړه ځکه چې ته یو شی مالک یې هغه باندې بل قبضه او کینو هغه د پاره حلال ده په پته لګی چې زره زخ مالک نه دی څوک کار چاو وړه بس هغه الله مقرر کړی شی هر چا په قسمت کې چی اگر پزان باندی زمواری خدا علی اللہ رزقها اگر مطلب بی چی اللہ پل فضل و احسان دو جنا وعدہ کرے چیز بز رزق ورکوم دا یو دلیل شو دا اللہ دا علم چگو را پارشی باندی دا اگر دا سے علم دے چې دا په رزق هم پويږي او د رزق په کیفیت هم پويږي چې دلته سخته غذا او خوراک پکار دی او کنه دلته نرمه غذا لطیفه غذا پکار ده دلته واخه پکار ده شوګان دا ټول ګوره ایبل څنګه خوري ګوره نور شیلې دا خپل مناسب غذا کتلې ده که چېرې هغه کې فرق راشي دا غو صحت خرابېږي بیا ها ويعلم مستقرها ومستودعها نو زغه سه الله پويږي هغه ځای باندې چې خلق پکې اوسېږي مستقر دې د اوسېدو د سکونت هغه هم پويږي او مستودع او بیا زید حرام دنیا کې هم دا زون نشته کنه یو د بنده کوری هغه مستقر دی هغه د سکونت ځای دی کنه ایو یې چرته د آرام ځای ته د ډیوټي مې ټیکې نه لته کې بیا آرام کوي کنه هغه کور نه یې هغه ته یو مستودع وینو دویم مانا کی مستقر را دزو زید روزی اللہ پیجن و مستودعا و دزو زید شپی چی ارام پکی کی بدن امانتی تقسی درین مانا کی آتوا چی مستقر را دته زید اوسې دو په دنیا کې او مستودع او دته زید امانت په قبر کې د مخ کې نه الله خبر ده چې چه سنگو تا دا معلومه دا چه دی وکم دی پاتی کی نزاو متا معلومه دا دا مخ کنا چه دی بیا چه مرشی نو کم دی پاتی کی آغا تا هم معلوم دی دا تا ندی معلوم دا دنیا دا سیدو دی او بیا پس داغینا مستقر رہا فی الحیات و مستودعا بعد الممات دا اللہ تا معلوم دا معنا کوي مجاهد چې مستقر رہا فی ارحام الامهات چې دی له نو پیدا شوه مند په ګیړو کې ونه هغه وخت کې الله تعالی له موږ ته او مستودع ها فی اسلاب الاباء او هغه وخت کې هم په الله عالم اید پلانانو پملاکانو کیو او سو کی الٹا معنی کی مستقر نمرات اسلاب الابائی لانانو بدلنا مستودع ارحام الامات فلاسفه معنا کی اور ډیر لري معنا خدای چې باغی کې دلته د علم ډیر کمال معلومیږي فلاسفه باز خبرې سمې کوي اگر نور رواني خو ناغي مستقر نمرات داري چې د دې انسان نوم نو په دنیا کې دے دا زمکی پا بوٹو کیو دا باران پا ساسکو کیو چمچو تارو میتو تارو دا آقا وقت که اللہ خبرو چی دا دا مواد دا کم زین را شورو شوی دی چی بیارو رو آقا خوراک جور شو گیڑی تلانو دا غینا نتوا پیدا شو دا دیر لری نرا روانو نوی دغه ته مستقر وای ښا ا مستودع بیا دغه ته وای چې څومره موده دې په ګډه کې ایثار وکړ یا ته نمراد د دنیا زندگی ده مستقر نمراد د دماغ کې حال او مستودع نمراد بیا رستو چې پیدا شي دا ټول عزیز پاره چې وای عالم الله پوي الله زه د هر څه خبرو دا دلیلونه شو د دې خبرې چې علیم بذات الصدور الله پاره کلن فی کتاب مبین دا ټول د الله په علم کې دي ښکاران هغه تخکار دي کنه موږ ته نه دی معلوم کله چې علم مقام ذکر شو نو الله خپل قدرت خوي چې علم مې هم به حدا او به انتها دي قدرت مې هم به حدا او به انتها دي هو الذي خلق السماوات والارض خاص الله غزاد ته چې اسمانونه پیدا کړو زمکه پیدا کړه به ستت ایامن پاندا زاد شپګو راځي کې روزي خو نوې کنه جنور نو اسمان نو زمکه نو شپکم دیوا روز کم دیوا او الله وی ځا سي اندازو لګوي ها لکه شپګو راځي چې دا اسمان نو زمکه نوې نسو یو کان عرشو عل الماي اگر تخت د الله په بو باندې بس عرش او بوی نور سنو او عرش دو بو دو پاسو ده قدرتو چه ده عرش سمر وزن ده نا پو بو ٹنگی گی نزا اللہ اقبل قدرت خی چیزی ٹنگم نو آو بالکل په بو نه چې په هوا کې هم ټینګول شوما حضرت خوې دي ته او بل انسان ته تعلیم ورکي چې انسان ته خو دو بو نه تختي چرې هغه ځای کې کور نه جوړای چې د سین غاړې د خړ غاړې خلق دې مې ریچې ولګه غوړې سیلاب براشي ارث بدنه اوسي او بل دې ځای کې آبادې ټینګي کوم نه او کچا زمکا د پکاته زی او کریکېږي نو بیا به نزیزو په نه لری جوړی ښه او لای ما خپل تخت په بو باندې خو ما سره دا غیر نشته ښه د قدرت نو وکانا عرش وللمای کانه راوړې ځکا هغه وخت کې عرش د الله په بو باندې و اوس عرش د الله د و اسمانونو د پاسه دی تا دا هغه وخت خبره کی اوس نه اوس خو د و اسمانونو د پاسه دی مدی کې اختلاف و چې روایتونه دوه قسمه دي یو دا دی چې اول الله څه شی پیدا کړی دی صحیح روایت دیو روایت کرا دی چې اول الله عرش پیدا کړی دی ادویم کرا دی چې اول الله قلم پیدا کړی دی شیخ الاسلام وی دوار سیدی و لیکن دا عرش چه ده دا پا طول مخلوق کی اول لی طول مخلوق او قلم بیا دا دن رستو چی سدینو آغی کی اول لی دا عرش نپس چی بیا عرش ای کنا که غزمکی دی که اسمانو ندی او که هوا دا او که اوبدی او که عرش چی دی ناغی کی بیارن بے قلم دے حقید پار شیخ الاسلام دیر دلیلنہ پیش کری یو خواہ صحیح حدیثو بخاری مسلم اور طولو راغستو مشکاتم جنبی علیہ السلام علیہ چے اول الله قلم پیدا کون و تیوی چولی کا دا سمرا مخ کی داوی دا زمکی دا سمانو نو دا پیدا کولو نا پانزوز دا رکال مخ کی پانزوز دا رکال مخ کی دا دی زمکو آسمانو نو نا قلم پیدا کون قلم ناغت ایوی چی اکتب ما کانا و ما یکونو تخپل کار خلاص کا اولی کا چی مخ کس دی و رستو سدی بیا رستو با اللہ ویزا بیا شورو کو مخا نو قلم اولی کل طول نو اگی که لفظ راگی چی ما کانا چی مخ کس دی نو مخ کس دی نو معلومی دا چی عرش وکنا دنه مخ کې عرش وکنه نو دغه مخ کې پیدا شوه دا نور ټول تن رستو پیدا شوه نو په هغه وخت کې الله تقدیر الیکو زهر شی زهر چا تقدیر الیکو ها که انسانان دی که جنات دی او که ملائک دی او کار داغي نمونه او داغي عمرونه او داغي رزق او داغی عملو داغی اجلو دا هر سوی اغا وقت کلی کلی خوا دا ننا دا مخلوق دا پیدا کی دونا پنزوز درکال مخ کی اپا اغی کی خلق لگیا دیکا نا چی دا سی بکو اغا سی بکو دا سی بکو بخو بیک هر سو کی خو تقدیر نشی بدلو لی چ اللہ سلی کلی دینا قبر آدی اغی سر وستا جون دی نی داغی نا زیادول شی نی کمول شی نی دا صحیح قول خوا ذکر دلتوی وکان عرشو علی الماء اغا وقت کی چی حس نو پا دنیا کی نو عرش دا اللہ پا اوبو باندے ہو بے چزمک آسمانو نو دا پیدا کرل نو بیا عرش پا او آسمانو نو باندے دے بس اللہ تا علم دے اوچت کرے بے ای بیانو اس دے حکمت بیانی چی دا تا پوسو کے ارسوک چی دنیا کی اوکار کئی نو مخ کی داغی اغا فیدہ پا ذہن کی راوستی کا نا ازی سوک سلگو تی نوارو لی گو رہا الگو تی واروڑی اکار کئی چی مخ کی داغی اغا فیدہ چی دی کے اما تس فیدہی دی اما تس فیدہی دا نو آجا اکار مکان جوڑی رزغه سوچي چې ژوند پکې تیر کما په امن شما د باد باران او د دشمن او د غل دا تصور وکړه نه نه غواړي بیا شروع کوي یو مکان جوړي چې دا غي حکمت مخ کې په ذهن کې راولې ښا الله رب العزت وایي چې دا مسله جوړ کړل کا دا دی سا حکمت تے پا دی زان پوکے و حکمت دا بیانی لیبلوکم ایوکم احسن عملا دے دا دی دا پارا ارس جوڑ کرل لولوی کائنات چی امتحان کئی پتا سبان دے چی تا دوی کمیو خیستا عمل والا شو گورو تا دا اللہ دا عمل سرکار دے تزمو کو اسمانونو دې سره سکار نشتا د بندل عمل سره کار دې امتحان کوي لیبلوکم امتحان کوي پتا سبحان دې چې کمیا او پتا زو کې خیستا عمل وال شو خیستا عمل پکې ګوري دغه د الله مقصد ده خیستا عمل څه شی دې ابن کثیر وی چې خیستا عمل هغه دی چې هغه کې دوه شرط دی یو دا چې د الله رضا لپاره نور پکې دا چې رضا مقصد نه ښه دویم دا دی چې په سنت د پیغمبري په خپل طبیعت او په خپل خواهش او د پلار نیکه په طریقه او په رسم او رواج نه وي بلکه چې پیغمبر سکړی دی نو حق کوي او ایزاوی تپوسیو دو هغه مخ کی خلقو فضیل ابن عیاض فضیل هغه نه تپوسیو چې مل عمل الحسن مل عمل الاحسن چې دا حسن عمل څه شی دی ذکر چه اللہ یو ذہن دیوی لی دلتے ہوئی دلتے سوئی چه گور دا عرش اوزمک اسمان نمیز دید پیر پیدا کلو چلی ابلوکم ایوکم احسن و عملا نصورت ملک کی ویلی دی چه دا مرگ و جون میز دید پیر پیدا کلو خلق الموتا والحیاتا لی ابلوکم ایوکم احسن و عملا کوم یو عمل خاسته شي موت او حيات سوره کهف کې ویلو جننا جعلنا ما على الارض زينه لها په دې زمکه چې مې دا څه پیدا کړی چې دا زمکه به خاسته ده دا زمکه به آباد ده دا سلا ليبلوكم ايكم احسن عملا هر څه د دې لپاره پیدا دي چې الله وي چې د باندې عمل کوم امتحان پې کوم چې یو کوم احسن عمل یو د الله امتحان یو بل د باندې امتحاني د بندې امتحان د دې لپاره چې ځان خبرې د خپل شاګردانو په حال باندې ځان خبرې چې کم پکې قابل له حکم نه دي کم پاس دي کم پیل دي او د الله امتحان دي د پاره نه ته خو څه معلوم دي قابل او ناقابل او تر څه معلوم دي نو داغه د امتحان څه مطلب دی خلق ته خی شو ګورم خلق ته خی چې زه اسی بدلی او درجی او مرتبه او جنتونه نور کومه یا خلق وګوره زما په هر حکم باندې عمل کړی دی زما خبره منلی ده زما پابندی کړی ده زما بندگی کړی ده مخلوق ته خی او علماء داغی دا مثال پیش کئی لکه استاد دیو داغو دو شاگردان دی او اغا خبر دی چه دا یو قابل دی ادا بل اسی ٹیم پاس کئی خبر دی او داغی نوم امتحان اخلی وری زکا غیب ار یوی زب ابلوی زب قابلی ما دی پس پوی ابلوی غیتا پتا نئی مجھے امتحان پہ اوکی او پرچاو لور کی کنا او ریزلٹ راوزی ناغی او پاسی او قبل پیلشی نغلی کینی او خویو اتا چی گورا دا تا تا پتا نو کنا پہ امتحان دا پتا ہو لگی دا خوا اسی دوی چی دیت دا دن قابلی مانا دا اللہ امتحانم دغی دا پاری اغتا علم دا دار چا قابل او نا قابل پیجنی او دا امتحان دا دید پارا کئی چه مخلوق تاو خی چه اگو رہ کنو ایوکم احسن و عملا نفضیل ابن عیادنا تپوسو شو چه مل عمل الاحسن چه عمل احسن ستوی ناغوی الاخلص الاسوب الاخلص الاسوب چه اخلصی و اسوبی ناغیوی تا خلاق را نکڑا اخلص و اسوب سی اگوی اخلص اگوی چه دا اللہ رضائی پکے اسوب اگوی چه بسنت طریقی دغا احسن اللہ دغا گوری خوا او غنشتا خوا اغنشتا دنیا کے خدای خبر کچه تایی خود چه تا دیر کم بایی ولی نا اخلص شتا زکا ارسوک چه عمل کئی نو بس بند رضا کئی و بند تیخی و دا مال دا پا رہ کئی دا پیسو دا پا رہ کئی نا اخلص نشکا نخا چه دا اللہ رضا پا کی نشوا ستا مطلب باغی که پیسا شوا ستا مطلب پاغی کی ریاکاری شوا ستا مطلب پاغی کی دا دنیا عیش او عشرت او داشو نو اخلال ختم شو اخلص نشو کنا او که بالفرض اخلص شی نو اسواب کم زیده پا سنت طریقہ کم عمل لے کم عمل پا سنت طریقہ دے تو گورا دنیا کی ارسم را عمل چکی کنا ٹول پس رسم رواج دپلار نکو پا طریقہ دا استاذانو دا مشرانو دا شیخانو پا طریقہ چا عوام پس خوشحالی کی نو پاغا طریقہ خوا چلکا لانی دی را روان دی و پچیس تاریخ باندی دی عمرینا چی بیاولا ائرپورٹ تاو دو آو کنو ایدا خو ضروری کار دی شلکار او پریدو ادا وکاو ولی چې عمل خسته شي توبو الهکا عمره سنت څه چې فرض مونږ کې او د جمعات ناراضینو تعالی خلق راغلي ایرپورټ ته تعالی چې اګاډي راوستي نو ځا خداغین لوی عبادت ته معلومه شو چې دا عبادت نه دی دا سه بس رواج دی چې رواج جوړ شي خلق کنه نو بس وی لکه دا عمره کول غواړي ولی خلق لګیا دی روان دی کنه نو عمره نه نو عمل ونمو می چې الله کوم یادی چې ایوکم احسن عملا هغه نشته الله تعالی علم دې غره چې تېخو رامون چې سور ګورو دې مخلوق حال تا نو دې کې احسن عمل نشته ولي نبه کې الله رضا شته نبه کې سنت پیغمبر شته رسمونه دې رواجونه دې او طبيعتونه دې خواهشات دې او عمل ټول ګندک کنه درسد پار کیگی دا احسن عمل اللہوی دا رضید پار کیگی چی قیامت کی اللہ تعالی دا آغی بدل در کی قیامت خوشتا کنا نو قیامت کی بسک ہے قیامت صلح اللہ جوڑ کردے دا دید پار چی بندل دا خپل عمل بدلا اجر و ثواب یو پا لس باند یو پا صلح باند ور کی خوا اللہوی اغی چی قیامت نمانی ولئن قلت كتوه ذي خلقتا انكم مبعوثون چتا سو بیا ژوند کول شي من بعد الموت پس دي مرغنا ليقولن الذين كفروا نخام خابا دا کافرانا او مشرکان وای په جواب کې ان هاذا الا سحر مبين دا خو بغیر د جادو نه بل سند دا خو جادو دی بیا وسنګ ژوند کی دا بیا ژوندون تا او قیامت ته جادو او سحر وي ورکه په جادو باندې هر څه کیږي نو که زه هم په سحر او جادو نو بیا ټیک ده او یا د دې د الله دی کتاب ته سحر وي چې ګوردا خبري سحر مبین ګورو پیدا پیغمبر دا دومره خلق ولی ځان پسې کړی دی دا دومره مخلوق ور پسې ولی چا پیره ته ولار دی دوی په جادو کړی دی څنګه وته ویلی چې پس د مرګ نه بیا ژوند کیږي او حساب کتاب بکیږي او کچا خو عمل کړی نو اغلب الله جنتونه ورکی او کچا نه کړی او جهنم ورکی نو دا خلق یې رول دی او ځان پسې کړې دي دې ته جادو یې ښه دا د سروي زبردست جادو دی ښه تمره خلق زه خپل ځان تابع کړې دي دا په څه خبره دا په دې خبره چې انکم مبعوثون چې تاسو بیا ژوند کیږئ نو جادو ارغه شی دی چې تا باندې اثر وکړي ښه دا جادو څه کړ لکه نه وي او چې تا باندې اثر وکړ نو جادو دی نو یې ځان په جادو کې شمار دی دا خبرې ولئن نخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده الله يكرستكم الذين عذاب په دنیا کې تر یو نیټه معلومه پوره چې الله ارس مقرر کړی نو په نیټه مقرر کړی او ارستشي لا يقولن نخام خاذي واي د ډېرې سرکشه او د ضد وجنا ما يحبسو د عذاب سشي سر کړې وي او که تاسو وګورئ چې دا روډ جام دی کنه چې تا ټریلاوړې دلې دا کس چللې چې دا عذاب ناراضي ټوکې اور پوری کوي ښا ما يحبسو دا سشي منا کړې الا خبردار یوم یاتیم پاورت چراشی عذاب لیس مصروفا نانوم بیا با نید دینا اڑول شوین بیا با تدیر چگوی اگواری خواب چیز مانا لرکی عذاب رانا لرکی خونا وحاقبی اما کانو بی استازیون او نازل بشی پدی بانده اغا عذاب چی دا ٹوکی ور پوری کئی چی چا بند کو بولی منشو دقا عذاب برازی بیا خواه عذیب بیا زن نشی لیره کولی خواه وما من دابة في الأرض نشته زنده سر چگرزی پزمکا ویا دن پزمکا کی دی إلا على الله رزقان مگر پا اللہ بانده دا غرزق دی اللہ عظیم واری غست دا چی رزق وزورکوم ویعلو مستقر رہا و اللہ کوئیگی دا غر فزیدو سی دو بانده پا دنیا کی و مستودعا بیا فزید آمانت بانده پست مرگنا یا فزیدو سی دو بانده دا روزی او فزید آمانت او دا آرام بانده دا شپیم مستقر و مستودعا انوراغ مانی دی کلن فی کتاب مبین دا ټول الله په علم کې ذکر د قدرت وګوره او هو الذی خاص الله غزات خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمان او زمکه په سته ایام پنداز د شپکو راځي کې وکانا عرش علی الماء او عرش د الله په اوبو باندې او لاندی او بوی او بر عرش و نور حس نو لیبلوکم ایوکم احسن عملا تا خاص دا دید پارے دنیا پیدا کلام امتحان کی پتا سبان دی چکمیاو پتا دکے خیست عمل والا شو ولین قلتاو کچر دیتا ہوئے انکم مبعوثونا چتا سو بیاجون دی کولشے من بعد الموت پس د مرګنا ولي ځکه امتحان سره نتیجې کنا تاسو امتحان کې نتیجې نه وي ورکلې ونی سکی چې خامخای ارکل چې امتحان ذکر شل یبلوکم نور پسې نتیجې ذکر کړه کنا چې من بعد الموت نتیجې به پس د مرګ نه ښه لیقولن الذین کفروا نخام خواهی دیر پزور سردہ کافران و مشرکان انا ازا اللہ سحر مبین ندے بیا جواندن مگر اخکار جادو بس کب جادو باندین آغا بھئی دا خواهر اڈو کی بسوک جواندی کئی یا ندے دا بیان دے پیغمبر او دا دعوت دے پیغمبر او دا تبلیغ دے دو مگر کاره جادو دی خلق دا سدان تراخ کلی دی یا رولی دی چگواری جہنم تبازی ولین اخرنا عنهم العذاب اللہ ویکم رستکو دا دین عذاب پا دنیا کی الى امت معدودت تریو مدیو نیٹی معلوم پوری لیکولن نخام خادی بوائی پا زور سرا ما یحبسو سشی بند کو چوی عذاب بی عذاب بیو ارازینا علا یوم یاتیم خبردار باورت چراشی عذاب لیس مصروفا نانوم بیابنی اڑول شوید دینا وحاق بیم ما کانو بی استازیون انازل بشی چاپیر بشی دینا عذاب چننور پور دی ٹوکی کئی چولی رانه غی سشی بند کرده ده ده عذاب برازی پا دی بانده